Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Már volt szó a Netidőkben olyan mobiltelefonról, amit egy táblagépbe lehetett beletenni, és onnan táblagépként működik, és olyan mobilról is, ami számítógépes perifériákat szippant magába, hozzá lehet kapcsolni, de a napokban megjelent az új Samsung okostelefon, ami már tényleg egyrészt a négy magjával, másrészt pedig a csodálatos felbontásával, és a hozzá kapcsolódó perifériákkal olyan, mintha PC-t hordanánk a zsebünkbe. Ti mit szóltok ehhez? Ez az új irány? Teljesen egyértelmű számomra, hogy egyre több és egyre konvergensebb eszközt hordunk a zsebünkben, tehát mi mindenre képes már egy eszköz. Már ne is hívjuk ezt telefonnak. Ez egy részfunkciója. Egyébként furcsa, hogy pont a hívások felvétele problémás, különösen télen, amikor kesztyűbe vagy, mert egyébként egy számítógép, és sok mindenre lehet használni. Nyilván, de egyébként erre is vannak megoldások, tehát például nekem is ilyen Samsungom van, persze nem az az új, hát szerintem nem is lesz nekem, csak vágyok majd rá, de hát vannak rajta olyan gombok azért, ami fizikailag működő gomb. Vagy beszéljünk az Arthur kesztyűjéről, amely kifejezetten a táblagépekhez van, hogy lehessen használni kesztyűben is. Így van, nemrég vásároltam Londonban, nem is tudtam, hogy ilyen létezik, csak megtetszett, hogy a vége ilyen ezüst színű. És kiderült róla, hogy az azért van, hogy ne kelljen levenni a kesztyűmet, ha egy a touchscreen-et hozzá akarok érni. Igen, de azért az mégse reális, vagy nagyon furcsán néz ki, hogy viszel a zsebedben egy ilyen négy magos számítógépet, ami úgy néz ki, mint egy telefon. Egyébként meg a hónod alatt egy klaviatúrát, meg egy egeret, meg egy monitort. Hát az nyilván ott van, ahol használni akarod. Hát nyilván nem az utcán akarod a billentyűzetet rácsatlakoztatni, az ott van a munkahelyeden, a fiókodban, meg az asztalod. Otthon is van az asztalodon egy, és akkor... csak haza kell menned, szerintem, már magától érzékeli a rendszer, hogy A 21. század elejének legnagyobb technológiai csapdája, amivel szenvednek a fejlesztők, itt van a kezünk meg a szemünk, hogy nézni és kezelni kell a számítógépet, mert az megy egyre összebb, viszont a klaviatúrával meg egy tisztességes képernyővel nem tudnak még egyelőre mit kezdeni. Tehát ezt hívják ugye ergonómiának, hogy hogyan férünk hozzá az eszközeinkhez. Ezt látszólag egy táblagépben nagyon jól megoldották, amit most az Arthur is macerál, hogy tulajdonképpen egy kicsit ilyen 45 fokba megdöntve, de itt van a számítógép az asztalán. Igen, de annak hiányzik azért a tisztességes billentyűzet. Nem véletlenül jelentek meg most ezek a külön tetszik, hogy lehet most már kapni olyan hordtáskát, amelyikbe bele van építve egy bluetoothos billentyűzet, hogyha akarod, akkor billentyűzetként tud használni. Szép lassan ez lesz a telefonoknak a funkciója, hogy lesz majd egy dokkolód, amiben belehúzod, amire rá van kapcsolva egy billentyűzet, rá van kapcsolva egy tévémonitor, és ez lesz neked otthon is, ez lesz neked benne a munkahelyen is, és kettő között viszont, és maga a telefon lesz a számítógép. Már nem lesz arra szükség, hogy egy számítógéppel összekösd a telefonodat. Hírszi porkák a kómába esett trolloló emberről és az ettabájtokról, Dragon Györgytől. A 77 éves internetes mém súlyos állapotban van. Lementi a képernyőnket és megfigyeli a tevékenységet a számítógépen az új és szokatlanul bonyolult vírus. Keleti Artúr beavat bennünket a részletekbe. Aztán Kovács Tücsi Mihálytól hallunk Facebook híreket, avagy vigyázzunk, mit töltünk fel. Mert nem csak a jó fiúk nézik a profilodat. Spányik Balázs folytatja a Commodore játékzenei sorozatát, ezúttal külön kiadása a Press Play on Tape zenekarról. Kevinnel megbeszéljük, hogy valójában ki is a DJ, és végül Bódi Zoltán. Az e-mail már legalább 20 éve benne van a köznyelvben. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporkamester. Tiszteletem mindenkinek! Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Balázs, alias DJ Chatman, a C64-es világ rajongója. Szép jó estét! Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre, az ITBN főszervezője. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a nagy testvér szakértőnk, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy paplacsek! És itt van velünk Fodor Attila, Kevin, zeneszerző és DJ. Sziasztok! Én pedig a műsorvezető vagyok, Nagy Istók Tibor, alias Netistók. Kómába esett a trolloló ember az ismert internetes mém. Jönnek a zettabájtok, a Skype beépül a Windowsba. Hírsziporkák Dragon Györgytől. Valami amikor 1934-ben Smolenskben született Eduard Anatolievich Hill, akiről talán így a neve után nagyon kevesen tudják, hogy kicsoda, de az interneten két évvel ezelőtt egy dala, amit ugye Trololo Songnak neveztek el egyébként, többen Vocaliznek is hívják, de másképp az is a címe, hogy nagyon örülök, hogy végre hazatérek. Tehát ezzel a dallal ő hirtelen egy nagyon-nagyon híres internetes mém lett. Hát hallgassunk bele ebbe a dalba, mert lehet, hogy van, aki pont a dalt ismeri, és az emberke nevét nem. Ugye ez az a zene, aminek nincsen szövege. Igen, az érdekes, nagyon érdekes a dal, főleg azért, mert ilyen furcsa, szociál környezetben játszódik a klip, és ilyen érdekes gesztusokat. Sokan azt mondják, hogy ő egy robot, aki a jövőből jött vissza. Tehát egy nagyon jó pofa dalról van szó, én azt hiszem, hogy mosoly nélkül nagyon kevesen bírják ki magaddal is, nagyon vidám egyébként. Hát most a rossz hír az, hogy Edward Hill sajnos kapott egy sztrókot, és 77 éves korában az intenzív osztályon kezelik, és az életért küzdenek. Az orvosok azt mondják, hogy csak egy sürgős operáció mentheti meg az életét, és nem valószínű, hogy felépülhet. Kíváncsi vagyok, hogy az internetes közösség, amelyik felemelte őt ilyen magasra, az most képes lesz-e akkora erőt kifejteni, hogy megmentsék az életét és segítsenek rajta. Egyelőre a család az új egészségügyi miniszterhez fordult segítségért Oroszországban. Hát reméljük, hogy ez a internetes híres ember túléli ezt a problémát, és még jó néhány évig közöttünk lesz. Érdekes mérföldkőhöz érkezett az internet, jönnek a zettabájtok. Most a zettabájt az a gigabájt 1000 milliárd szorosa. A Cisco szakértői 2016-ra úgy gondolják, hogy elérkezik az zettabájtok korszaka, az internet teljes éves adatforgalma eléri ezt a nagyságrendet, maihoz képest négyszeresére emelkedve. Tehát ez a zetta, ez 10-21-en szeres szorzót jelent egyébként, és az adatforgalom akkor 2016-ban olyan lesz, mintha most a hálózaton óránként 38 millió DVD tartalma áramlana át. Azt hiszem, hogy ez egy elképesztő nagy összeg, ez ebből a 38 millióból is lehet látni, hogy rettenetesen sok adatról van szó. Jóslatok szerint 2016-ra Ázsia és Afrika nem csak népességben, de az internetezők számában is átveszi majd a vezetést. Előbbi kontinensről 1,7, másodikról pedig 542 millióan csatlakoznak majd a netre. Nyugat-Európa és Észak-Amerika pedig messze lemarad, alig, ezt most idézőjelek közé téve, 273-320 millió felhasználóval. Ami még a különbség marad egy darabig, az az, hogy a fejlettebb területeken 40 megabit feletti átlagos sávszélességet várnak, míg a kevésbé fejletteken, tehát Latin-Amerika, Közel-Kelet és Afrika el fogja érni a 10 megabites sávszélességet, ami azért szintén nem rossz adat ahhoz képest, ahol most tart a világ ma. Egyébként nyilván nem lenne ez a hír, hogyha nem lenne videó, meg hang, meg esetleg igen, játékok. Természetesen a nagyobb része a dolognak arról szól, hogy a videó tartalmak megszaporodása miatt, és főleg a HD-s videótartalmak megszaporodása miatt lesz ekkora mennyiségű adat. Tehát ez egy jóslat. Valószínű, hogy be fog jönni, de majd reméljük, hogy 5 év múlva visszatudunk erre a hírre térni, és akkor majd meglátjuk, hogy valóban hol tart a világ. Egy évvel ezelőtt meglepődtünk, hogy a Microsoft bevásárolt a Skype-ba, aztán csönd volt egészen mostanáig. Pedig már akkor tájt is azt mondták az elemzők, hogy szinte bizonyos, hogy bele fogják építeni a Windowsba, de ez nem történt meg nagyon sokáig, viszont most látszanak az első olyan törekvések, hogy meg fog jelenni az operációs rendszerben a Skype-i. Egy OEM Preinstall Kit nevű szoftvercsomagba tette bele a Skype-it most a Microsoft. Ez egy olyan programgyűjtemény, amit olyan számítógépgyártók kapnak meg, amelyek a PC-iket előre telepített Windows rendszerekkel árulják, és ebben az OPK-ban az operációs rendszer mellett szerepel egy sor segédprogram is, szabadon ki lehet válogatni, hogy melyikeket szeretnék előre telepíteni a gépre, vagy nem. Így aztán gyakorlatilag a Skype is bekerült ebbe a csomagba, egyelőre csak a Windows 7 mellett találkozhatunk vele, és ott sem a legújabb változattal ezzel az 5.9-essel, hanem az előzővel az 5.8-assal, egyébként 10 nyelven elérhető, és képzeljétek el, minden meglepetés, a 10 nyelv között ott van a magyar. Most a hírsziporkák lábjegyzete következik, netnyelvésszel kiegészítve, Skype vagy Skype-i, én most hallottam először a Skype-it, és ha te mondod, lehet, hogy ez így van. Nem? Mert hogy egyébként én mindig Skype-nak, mert menjünk Skype-oljunk, de tényleg a Skype-i is logikus, mert ott megy E betű a végén. Hát igen, csak nem minden e-hangot ejtenek ki az idegen nyelvekben. Minden esetre én hallottam ezt így is, meg úgy is. Pillanatilag ebből a székből nem tudom eldönteni, hogy most Skype vagy Skype-i. Minden valószínűség szerint inkább, hogy Skype, és az egy néma hang a végén. Jó, hát ez csak ilyen maga megnyugtatása. Te honnan vetted ezt a Skype-it különben? Mármint tőlem kérdezed? Igen. Hát az összes létező külföldi kapcsolatom, akivel Skype-in beszélek, Skype-inak hívja. Ez nagyon jó. Akkor ezt nem tudjuk most eldönteni. Nem. Hát mondjuk, ha például ha lenne itt egy ilyen George Lucasunk, aki megmondaná, hogy az Jedi, akkor megoldódna a egyébként dolog. Ugyanezzel az analogiával van a Nike márka, amit a külföldiek Nike-nak hívnak, csak mi hívjuk Nike-nak. Hát just do it, úgyhogy erről van szó. Na igen, csak hogy ennek azért van valamilyen eredete ennek a szónak. Nem menjünk bele, mert nem ennyire egyszerűek ezek a kérdések. Minden esetre ez egy érdekes téma neked, Zoli, valamelyik jövőbeli műsorban, hogy akkor most ez hogyan és miként is van. Jól feladtad a leckét. De azért az utolsó hírt is gyorsan elmondom. 2,5 millió forintért kelt el egy különleges iPad, ami gyakorlatilag az első szériás iPad prototípusa volt. Ez 10.200 dollárt jelent. 16 gigabájtos háttértárral szerelt iPad-en az iOS 3.2-es bétája fut, valamint switchboard is van rajta. eBay-en adták el ezt a készüléket. A legnagyobb érdekessége az, hogy 2 dokkolópár van rajta. Ott én most látom a lelki szemeimmel, hogy Arthur előtt is van egy iPad. Most meg tudja nektek mutatni, hogy azon 1 dokkoló van összesen. Így tényleg. Ezen 2 van, ugyanis eredetileg úgy tervezték, hogy akár vízszintesen, akár, hogy nem is tudom, tehát akár a hosszanti, akár a rövidebb oldalával is lehessen dokkolni a készüléket, de ezt a későbbiekben azért hagyták el, mert hogy ők próbálnak törekedni arra, hogy minél egyszerűbben legyen használható a készülék, és hiába szabadalmaztatták le ezt a dupla dokkolást, ez bonyolította volna a készülék használatát. Egyébként sokan hiányolják mind a mai napig a dupla dokkolót a készülékekről, de hát ez, hogyha az Apple így akarja, hogy egy dokkoló legyen, akkor egy dokkoló biztos elég, de gondolom Arthur engem meg tud itt most így el tudja mondani, hogy egy dokkoló elég-e vagy sem. Nem elég. Tehát akkor hajrá, 2 dokkoló. Aki megvette ezt a bizonyos példányt, annak van 2 dokkolója. Végleges termékbe kerül csak egy. Egyébként érdekesség még a dologhoz, hogy tökéletesen használható, de a képernyővel még vannak gondok. Hát ez egy prototípus, szinte előbb-utóbb minden számítógép, vagy minden elterjedtebb készülékről előkerülnek prototípusok az eBay-en. Az iPad ebből is látszik, hogy mennyire híres, hogy 10.200 dollárt érte egy darab prototípus belőle. Régen beszéltünk már a számítógépes vírusokról, régen ez ugye nagyon közkeletű téma volt, de most itt egy igazi újdonság, egy olyan óriási 20 megabájtos és megdöbbentően fejlett vírusról van szó, amely képernyőképeket ment le, és a számítógép mikrofonját és billentyűzetét is lehallgatja. A Netidők biztonsági őre, Keleti Artur, mekkora a baj? Szóval ilyen hagyományos vírusírtók nem is fogják meg ezt a bacit? Igazából nem teljesen vírus ez. Kezdjük ezzel. Amit most találtak a biztonsági szakértők, az leginkább egy kiberfegyverre hasonlít. Ugye kiberfegyvert ritkán lát az ember boncasztalon, ezért is ugrott rá az egész biztonsági szakma. Ugye a Stuxnet az ehhez hasonló volt, vagy Stuxnet, ha már így a kiejtésekről beszélünk, vagy a Duku, ami egy hasonló jellegű alkalmazás volt, és mind a kettő egy pár éves múltban értelmezhető, arra tekint vissza. Most ez az alkalmazás, amit úgy hívnak, hogy Flame, vagy Sky Viper, ez a két kifejezés létezik. Ez egy nagyon komplex alkalmazás, ahogy említetted a bevezetőben, 20 megabájtos, ami szokatlan. Általában az ilyen méretű alkalmazások, azok nem azzal foglalkoznak, hogy elrejtsék magukat azáltal, hogy nagyon kicsik, hanem annyira jól vannak elkészítve, olyan jó az architektúrájuk, hogy ez meg tudja őket védeni. Annyira komplex az egész felépítése, különböző modulokat lehet bele betölteni, ráadásul távolról. Ezeknek a moduloknak a teljes feltöltésével tudja elérni egyébként ezt a méretet. A moduloknak a feltöltését ráadásul védett kapcsolaton lehet végrehajtani, tehát HTTPS-en, sőt SSH-t is használ a rendszer, sőt az általa megfigyelt elemeket, azokat pedig titkosított SQL adatbázisban tárolja, tehát még az se fér hozzá, akinek a gépén ott tenyészik. Na most, hogy került elő ez a ez a förmedvény a kalapból, ami leginkább engem egyébként egy ilyen science fiction történetre emlékeztet, amikor a 8. utas a halál legénysége ott egy ilyen furcsa xenomorf élőlény fölé mered, és akkor megkérdezi az egyik űrhajós, hogy Doki, ez nagyon ronda, mi ez? Tehát körülbelül ez volt az érzésem, amikor először megnéztük. Hogy ez hogy kerül egyáltalán a boncasztalra? Állítólag már régebb óta velünk van. Tehát a legtöbb jelentés azt állítja, hogy 2010 óta létezik ez a valami, és már többször a nyomait felfedezték máshol is. Ami most kiváltotta a dolgot, az több ok volt. Az egyik, az egy iráni közlemény, az iráni CERT, ugye ez a Emergency Response Team, akik figyelik azt, hogy mi történik az interneten. Azok jelentették, hogy hát már megint valaki motoszkál a különböző iráni rendszerekben. Ahogy erre egyébként áprilisban is volt már példa, le is kellett állítani az egyik ilyen olajkereskedelemmel foglalkozó számítástechnikai rendszert egy támadás miatt, ami feltételezhetően szintén ennek az eszköznek valamilyen változatának köszönhető. Tehát ők föltették a kezüket, hogy itt már megint kérem szépen minket hekkelnek. Na most, ahogy boncolják ezt az alkalmazást, az látszik rajta, hogy annyira komplex az összetétele, hogy kizár dolog, hogy ezt mondjuk hektivisták készítették volna, akik sokkal egyszerűbb eszközökkel dolgoznak, sőt, még valószínűleg a kiberbűnözőket is ki lehet zárni ebből a körből. Ez nagy valószínűséggel valamilyen nemzet által szponzorált kiberfegyver. De akkor ez egy ilyen szisztematikusan építkező, akár több hónap vagy év alatt felépített cucc, akár intelligencia is van benne, és magát fejleszti? Magát fejleszteni nem tudja, viszont el tudja kerülni a különböző vírusírtókat, vagy olyan eszközöket, amik megpróbálják őt felfedezni, és módosítja a saját kódját, ezért nagyon nehéz megtalálni. Emellett pedig olyan extra dolgokat fejlesztettek bele, ami szintén a nagy hálózatokban kémkedésre fejlesztett célt támasztják alá, hogy be tudja kapcsolni a mikrofonját a számítógépnek, le tudja hallgatni a szobában zajló tevékenységeket, vagy beszédeket. Ezeket szintén rögzíti, titkosítva eltárolja, fölküldi a szerverre, hogyha arról van szó. Be tudja kapcsolni a Bluetooth kapcsolatot is a számítógépen, sőt, aktívan keres más Bluetooth eszközöket, illetve ha talál, akkor megpróbálja megfejteni, hogy azok micsodák, és még azon a módon is megpróbál esetleg terjedni. Hogyha a kiberfegyverről van szó, amit te feltételezzel, akkor ennek nem olyannak kéne lenni, hogy ne vegyék észre, hanem ott settenkedik, vagy direkt oda tolja magát, mint egy tolja. Ez még belefér. Ezek a modulok úgy működnek, hogy a modul nevekre ránézel, hogy az nem jössz rá soha, hogy az nem egy létező alkalmazás, sőt, olyan módon írja magát alá az alkalmazás, hogy a tapasztalt szakértő is ránéz, és azt mondja, hogy hát ez egy létező valamilyen rendszer alkalmazás, ezt ne bántsuk. Azért azt mondjuk el, hogy Magyar Víruslabor fedezte fel, tehát ez most kicsit a magyar szakma dicsérete is akár. Igen, ők is analizálták, ezt az egyik első között voltak, akik erről hírt adtak, a Crisis Lab nevezetű társaságról van szó. Egy nagyon mély, hosszú analízist folytattak az eszköznek a felépítéséről, illetve adtak közre az eszköznek a felépítéséről. Ami még érdekes, hogy az eszköznek a terjedésével kapcsolatban az első hírek úgy szóltak, hogy gyakorlatilag a Közel-Kelet volt a fő cél, és Magyarország. Hoppá. Ez azért furcsa, mert ilyen illusztris társaságban ritkán szokott szerepelni Magyarország ilyen célként. Azt gondoljuk mi Magyarországon biztonsági szakértők, hogy ez valószínűleg véletlen. Tehát lehet, hogy itt ütötte fel a fejét, itt találták meg először, mert azóta már máshol is megjelent más környező országokban. Tehát nem biztos, hogy Magyarországhoz kötődik maga az eszköz, meg a fejlesztése. Még ezzel kapcsolatban egy érdekesség, ilyenkor általában, amikor a Közel-Keleten, főleg Irán ellen ilyen akciók zajlanak, akkor mindig Izrael kerül fókuszba, akik általában hallgatni szoktak, de most nem hallgattak. És megszólalt a miniszterelnök helyettes, és tulajdonképpen azt nem mondta, hogy ezt ők írták, csak azt mondta, hogy hát, hogyha valaki látja, hogy ma Irán mit csinál, akkor pontosan ilyen eszközöket használ, hogyha meg akarja magát védeni. Valamint még azt is mondta, hogy ő nagyon büszke, hogy ilyen profi műszaki szakemberek vannak a világon. Tulajdonképpen nem mondta ki, hogy ők csinálták, de hát benne van a pakliban. Egyébként úgy, ahogy a másik két említett kórokozóról sem derült ki igazából, hogy ki készítette, így erről sem fog valószínűleg a jövőben, viszont az már most látszik, hogy körülbelül 20-szor akkora a kód mérete, a komplexitása, mint amilyen az előzőeké volt, és azokat is egy fél évig tartott megfejteni. Tehát most rávetette magát a közösség, pár nappal ezelőtt jelent meg egyébként ez a hír, és folyamatosan boncolgatják, percenként látnak napvilágot az új feature-ök, az új érdekességek az eszközről. Ez olyan, mint amikor a lopakodó lezuhant, vagy olyan, mint amikor a szerbek lelőtték a lopakodót, vagy Közel-Keleten, és akkor ott boncolgatják? Igen, most mindenki nagyon kíváncsi rá, meg akarják fejteni, hogy honnan jött, ki tervezte, és ahogy mondtad, ez egy több éven át zajló fejlesztési folyamat volt. Tulajdonképpen ez egy kiberfegyver, és megpróbálják megfejteni a működését. De hogy lehet az, hogyha ennyit tudunk róla, mégse tudunk védekezni. Ez pont a komplexitásából adódik. Tehát a legtöbb vírusírtó cég az kiadott hozzá már valamilyen fajta védelmet. De ugye, mivel ez átalakítja magát ez az eszköz, rengeteg modulja van, ezért bizonyos moduljait föl tudják már fedezni bizonyos szignatúrák alapján, de ő meg tudja változtatni az alakját, a működését. Akkor ez egy igazi, a szó szoros értelmében vett vírus, amelyik nem az informatikai értelemben, biológiailag nagyon hasonló, tehát módosítja, mutálja magát. Igen, ilyenek vannak már egyébként ezen kívül is, de ez egy szokatlanul fejlett fajtája, és ami az egészben a legriasztóbb, és erre hívják fel a komoly biztonsági szakértők a figyelmet, hogy azért 2 éve itt van velünk ez a nagyon komplex eszköz, és a nagy hálózatokban, ahol valószínűleg sok ezer ilyen hálózatban megtelepedett, észre se vették. Azért az a félelmetesebb az egészben, amiről most beszélünk, hogy képzeljétek el, amikor az izraeliek elkezdenek, hogy mondjam, egy icipicit dicsekedni, előtt az irániak, az oroszok, az angol védelmi miniszter, hogy egyébként a kiberháborúból mi is beszállunk meg a kiberfejlődésben. Mi lehet a háttérben, amiről nem is tudunk? Igen, ez egy jó kérdés. Én nem vagyok benne biztos, hogy a háttérben a vérprofizmus találnánk mindig. Uh-huh. Tehát ez egy olyan gyorsan változó terület, hogy itt majdnem biztos, hogy kis csoportok komoly munkával, komoly állami támogatással fejlesztenek ilyen eszközöket és ilyen fegyvereket, de szerintem még ma a kibertérre leginkább a bonyolultság, a konfúz viselkedés a jellemző, és szerintem a legtöbb ország azt se tudja, hogy tulajdonképpen ilyen helyzetben mit csináljon, hogyha egy ilyen támadás éri. Azért meg kell nyugtatni a hallgatókat, hogy valószínűleg otthon a saját számítógépükön nem fognak ilyesmit találni. Nem lehetetlen, de valószínűleg nem fognak ilyesmit találni, mert láthatóan ez az eszköz jóval nagyobb méretű hálózatokra tervezett, és jóval nagyobb feladatokat végrehajtó kis valami, sőt, ugyan tud terjedni, tehát megvannak a terjedési képességei, de az látszik, hogy a belépési pontja, ami egyelőre még kicsit homályos a kutatók számára, az valószínűleg egy fizikai adathordozón, USB-n, vagy valamilyen más fizikai terjesztési módszerrel összefüggő technika, ami szintén azt mutatja, hogy mondjuk szabotáshoz, kémkedéshez, katonai kiberhadviseléshez használják. Kaspersky blogjában volt erről egyébként, hát több blogbejegyzés is, hogy ők hol tartanak az elemzésben, illetve hogy milyen olyan pontok vannak a Windows rendszerben, amiről esetleg föl lehet ismerni, hogyha fertőzött a gépünk. Megnéztem az otthoni gépemet is, meg a bentit is, mert ugye én nem használok egy tűzfalon kívül semmilyen biztonsági programot, és egyik gép sincs szerencsére fertőzve, úgyhogy ebből a szempontból tényleg megerősíthetem, amit Artúr mond, hogy valószínűleg nem az egyszerű felhasználó számítógépe a célközönség. Kimondhatjuk azt, hogy ez is kifejezetten a régi nóta, hogy kifejezetten a Windows-os rendszereket támadja? Igen, ez egy Windows-os sérülékenységeket támadó rendszer, és abban nagyon jó. Amit még nem tudnak eldönteni a kutatók, hogy milyen minőségű és hány darab ilyen úgynevezett Zero Day Exploitot használ, vagyis nulladik napi sérülékenységet, ami azt jelenti, hogy még senki nem tud róla, tehát mennyire komponáltak bele olyan dolgokat, amelyek ellen pedig egyáltalán nem lehet védekezni. Tehát ezt még nem tudják a kutatók. Szerintem még nem lehetetlen, hogy egy év múlva is beszélni fogunk róla. Kovács Tücsi Mihály előszeretettel követi azokat a híreket, amikor a civil netező furcsa helyzetbe kerül, mert nem gondolt át, hogy a közösségi oldalakat hogyan érdemes használni. Ezúttal 2 hírt hoztál, amelyek nagyon tanulságosak. Az egyik egy rablásról szól, a másik egy lebukásról. Szerintem kezdjük a rablással. Igen, hogyha Artúr a netidőknek a biztonsági őre, akkor tulajdonképpen felvállalhatom azt, hogy én pedig a netidőknek a polgárőre vagyok, aki próbálom az embereket figyelmeztetni, hogy azért hogy és miként működik. Nemrég történt egy érdekes eset, Ausztráliában, Sydneyben betörtek egy házba. 2 betörtek, és megfenyegették az ott talált nőt, hogy adja oda a pénzt. Na most ő csak nézett rá, mert nem volt otthon sok készpénz, meg miért, hát azt a pici, ami otthon volt otthon, de ők ragaszkodtak hozzá, hogy sok pénz van. Hát kiderült, hogy a lányának a Facebook profilján találtak egy olyan fotót, ahol egy nagy halom pénz számogat, és úgy belevigyorog vele a kamerába, de kiderült, hogy tulajdonképpen annyiban volt szerencséje, hogy kiderült, hogy a lány az már nem lakik otthon, és ráadásul a nagymamájának a pénzét számolgatta, és arról rakta fel a képet, tehát mindössze ezen az apróságon múlt, hogy nem lettek kirabolva. Hogy honnan szerezte meg a lány úgymond régi lakcímét a neten keresztül, nem lehet tudni, de ez egy remek példa arra, hogy egy Facebook profilban, hogyha fölteszel magadnak egy olyan képet, ami alapján célponttá válhatsz, akkor, hogyha van olyan, akinek ez megtetszik, akkor meg tud téged találni. Lehet, hogy neki át futott néhány kört, és az iskolai honlapon keresztül, akármin keresztül, de szépen eljutottak hozzá. És itt tényleg csak a véletlen mentette meg a nagymami pénzét, hogy nem ott volt tárolva, ahol ők gondolták. Tehát tulajdonképpen folyamatosan ott van az on air, ugye az adás lámpa mellettünk, amikor a Facebookra bármit kiposztolunk, tehát vigyázni kell, mindig adásba vagyunk. Persze, de mondjuk ez a ostoba kivagyiság, ez az jellemző, hogyha véletlenül valaki egy nagyobb mennyiségű pénz közelébe kerül, akkor valójában vagánykodni kell egy sort, hogy ilyen legyezőszerűen kibontva a kéz, vagy olyan vastag vagyok, mint a Himaláján a hótakaró. Tehát ez a, egyébként meg nem igaz, de hát olyan ilyenekkel vagánykodnak. Hát ez van. Ráadásul annyit még, ha engedjetek meg, hogy hozzáfűzzek, hogy mindez ugye pont azért, mert ma már digitális lábnyomok vannak, ez ott is marad. Tehát amit az ember egyszer odarakott, lehet, hogy adásban úgy hangzott el, hogy akkor nem hallották meg annyian, de lehet, hogy egy pár nap múlva, egy hét múlva, egy fél év múlva meg ugyanez megtörténik. Felkerül az idővonalunkra. A másik hír az meg különösen azért érdekes, mert ott is dicsekednek valamivel, de ez iránt a rendőrség is érdeklődik. Igen, elsősorban Oroszországban népszerű a Skywalking nevű új internetes mánia. Ebben fiatalkorú egyének avval szórakoznak, hogy fölmásznak olyan magasra és olyan veszélyes helyekre, hogy föl sem merül az a kérdés, hogy honnan leesnek, hogy kell-e mentőket hívni, mert tulajdonképpen csak egy nejlonzacskó kérdés, hogy be lehet-e lapátolni, ami egyáltalán marad belőlük. Toronyházakra, kéményekre, antennákra, több száz méter magasra fölmásznak úgy, hogy utána kiállnak egy kiálló csúcsra, és elengedik, és ott lábujjhegyen állnak, meg ilyen baromságokat követnek el folyamatosan. Nem egy haláleset is volt már ebből azóta, de internetes mánia, és csinálják. Most lebukott néhány ilyen fiatal. Mitől internetes ez? Az, hogy fölveszik magukat videóra, és ezt a videót fölteszik a Facebookra, fölteszik a YouTube-ra, és akkor ott bárki megnézheti, hogy hú, milyen kőkemény vagyok. Sőt, bocsáss meg, ehhez még nagyon jó marketinget is tudnak maguknak adni. Én például így néztem meg egy olyan videót, amit egyik kedvenc játékom az Assassin's Creed-del kapcsolatos, ahol ugye föl kell ugrálni ilyen magas helyekre, és ott ki kell menni, és körbe kell nézni, és valamelyik ilyen orosz fiatal valami toronyháznak a tetején, ugyanígy, ahogy a játékban látta, oda kiment, és akkor ott egyensúlyozott és nézelődött. Úgyhogy még sokan meg is, én is megnéztem. Igen. Na most menjünk át az Oroszország túlsó felére, Vlagyivosztokba. Idén ott fogják tartani az egyik nagy ázsiai csúcskonferenciát, ami miatt most óriási fejlesztések vannak ott. Többek között Vlagyivosztok mellett az egyik szigetet a kontinenssel összekötik egy hatalmas híddal. Három fiatal előre bejelentette az interneten, hogy ők oda bizony föl fognak mászni. Már korábban is fölmásztak nem egy helyre, itt bejelentették előle. Hogy ez nem egy kicsi feladat, ez a híd, ez még most épül. A pillonyai 240 méter magasak. Hogy ezt értékelni tudjátok, ha kiállunk itt a Dunaparton, a hegy tövében, a Margit hídnak fölnézünk a pillonyára, majd fölnézünk a Gellért hegyre, és háromszor magasabb ez a híd, mint a Gellért hegy. Ennek a tetejére másztak föl az állványzatokon mindenféle biztosítás nélkül. A dolog érdekesség az volt, mivel ezt előre föltették az internetre. Ez a rendőrség tudomására is jutott, úgyhogy mire leértek, addigra a rendőrök már ott len várták őket. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy hiába tartóztatták le őket, csak apróbb szabálysértésért lehet őket elítélni, de ezzel komoly veszélyeket okoznak, és rossz példát mutatnak másoknak. Itt a nagy probléma. Visszakerestük a Netidők hangarchívumában Spányik Balázs alias DJ Chatman a 2003. február 13-ai adásban azt mondta, idézem, a Commodore 64-es játékzenéket feldolgozó Press Play on Tape nevű zenekar sokkal jobb, mint a Backstreet Boys. Hogy ez a véleménye változott-e, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy az idén 2012-ben, amikor a C64 30 éves lett, és egy sorozatban foglalkozunk a Commodore-os játékok zenéjével, már többször előkerült ez a Dán Rock zenekar. ezt a kijelentésemet annak helyen egy videó kapcsán tettem, amely zenéről és amely videóról majd egy később adásban meg fogunk emlékezni, ez a bizonyos Comic Bakery című C64-es játéknak a zenéje volt egy ilyen boyband stílusú feldolgozásban, mind a mai napig zseniális és megállja a helyét egyébként, úgyhogy a kijelentésemet abszolút fenntartom. De beszéljünk egy kicsit a Presbyterian tépről, akiknek 10 év után most újra megjelent egy nagy lemeze, tehát nem pontosan 10 év után, 10 évvel az első CD-jük megjelenése után, ráadásul ez egy dupla album, és úgy gondoltam, hogy ez egy jó alkalom arra, hogy összefoglaljuk egy kicsit az eddigi életüket, a diszkográfiájukat, meg hogy mit csináltak az elmúlt 10-12 évben. Érdekes módon nem lehet róluk túl sokat tudni. Hogyha elmenjünk a weboldalukra, és megnézzük, hogy magukról mit írnak föl, 6 srác alkotja a zenekart, mindannyian a koppenhágai egyetemen találkoztak a számításnak a szakon, és itt alakult meg gyakorlatilag a banda is, de milyen regényes története vannak az egész dolognak. Erről nincsen túl sok információ, és a másik érdekesség, hogy ennek a zenekarnak nincsen Wikipédia oldala, ugyanis a Wikipédia szerkesztői nem találták megalapozottnak, hogy ez egy olyan zenekar volna, akiről izét Wikipédia oldalt kell üzemeltetni, és minden olyan információt, ami fönn volt a Wikipédián, eltávolítottak róluk. Ez egészen döbbenet. Van ilyen a Wikipédián? Igen, hogyha rákerestek arra, hogy Presbyterian tape a Wikipédián, akkor nem a zenekarról fogtok információt találni, hanem egy óriási vitát találtak, ahol a Wikipédia szerkesztői vitatkoznak azon, hogy tényleges zenekar a Presbyterian tape vagy sem. Ez valami teljesen elmebeteg, életemben nem láttam még ilyet, de érdemes megnézni. Tehát az alakulásról és a vadregényről keveset tudni, de a lényeg az, hogy hatan vannak, 2 gitár, 2 billentyűs, 1 dobos és 1 basszusgitáros felállásban játszanak klasszikusan, de volt már olyan koncertjük, ahol akár mindenki fogott gitárt a kezében, vagy olyan is, ahol a 80-as évekbeli játék vezérlőket kicsit átalakítva, ezeket kézben tartva zenéltek mindenféle érdekes dolgokat, úgyhogy nagyon fantáziadús a csapat, és emellett baromi jól dolgozzák fel a C64-es zenéket. Ja, még egy dolgot mondjunk el, bár már többször elhangzott a műsorban, hogy honnan származik a Presbyterian tape, de még egyszer utoljára mondjuk el, hogy ez az a szöveg, ami megjelent a Commodore 64 képernyőjén akkor, amikor a kazettás magnóról, a datasetről elkezdtük betölteni az aktuális játékot, amivel játszani szeretnénk volna. Kazettáról természetesen. Igen, tehát a kazettáról. Ezt írta ki a cél, hogy Presbyterian tape, és az első albumnak a címe... Az... Nyom meg a lejátszó gombot a magnón. És akkor elkezdődött a betöltés, így van. Ez a klasszikus felirat, és az első albumuk, amely 2002 jelent meg. Ennek az a címe, hogy Loading Ready Run. A Presbyterian tape után ezek a szövegek jelentek meg sorban. A loading, betöltés. Az a betöltés, a ready, amikor készen volt a betöltés, és a run, amivel elindítottuk végre a játékot. Úgyhogy ezért lett ez a címe, hogy Loading Ready Run. Számos nagy C64-es sláger megtalálható a lemezen, és többet már a műsorban is bemutattunk, úgyhogy most direkt 4 olyat válogattam össze, amelyek nem olyan óriási nagy slágerek, de azért mindenkinek van valami különlegessége, hogy kezdjük rögtön az album nyitó számával, a Rambónak a feldolgozásával. Így szólt az eredeti, és akkor most hallgassuk meg, hogy hogyan adta ezt elő, hogyan adja ezt elő az első lemezén a Presbyterian tape. Rambó egyébként teljes nevén Rambo First Blood Part 2 volt, 1986-ban adta ki az Ocean, és a zeneszerzője Martin Galway, és ez egy klasszikus ilyen kommandó klón volt, tehát ez is egy olyan fajta játék, amiben rohangálni kellett az emberkével fölfelé, a pályának a teteje felé. Annyi különbség, hogy itt volt benne némi taktikai dolog is, hogy meg kellett találni egy helikoptert, ki kellett szabadítani a túszokat, tehát végülis a film megjelenésével párhuzamosan lett ez klasszikus játéktermigép, és utána pedig átírva az a 80-as éveknek a klasszikus számítógépeire. Magában a játékban, amikor játszottam el, akkor felfedeztem az eredeti Rambo filmben, amiben, ha jól emlékszem, Jerry Goldsmith írta a zenét, ebben nem vagyok teljesen biztos, de úgy emlékszem, hogy az ő zenéje volt, az eredeti filmzenének néhány elemét is. Tehát ezt belekomponálták, hasonlít egy picit az eredetinek a hangulata és egy-két dallam is. Lépjünk tovább, és vegyük elő azt az Aztec Challenge című játékot, amely arról lett híres itt Magyarországon általában, illetve a keleti zónában feltétlenül több helyen, hogy volt egy olyan nehéz pálya, amit nem lehetett keresztül menni. Ez egy rendkívül nehéz játék volt abban a szempontból, hogy Aztec harcossal kellett mindenféle próbákat kiállni. Ugye rögtön az első pályán el kellett szaladni egy piramisig, miközben fölül és alulról dobáltak minket láncsákkal a kedves barátaink, és ezt a próbát kellett kiállni. És miközben haladunk a piramis felé, egy ilyen rendkívül monoton, de ilyen jó ütemet adó zene szól egyre hangosabban, és adja meg az eszméletlen hangulatát a játéknak. Szóval az asztékok igazi kihívása az a hatodik vagy a hetedik pálya volt, ahol egy piranyákkal teli folyón kellett átúszni, és a piranyák a fekete-fehér tévéken, amiket annak idején mi jobbára használtuk a Commodore-t, hogy ilyet sajnos nem látszódtak, mert pont olyan színnel voltak megcsinálva a színes játékban, ami a fekete-fehér tévén ugyanolyan szürke lett, mint a háttér. Úgyhogy ez egy pokali nagy kihívás volt annak idején. Szaladjunk tovább, és jöjjön egy olyan játék, ami gyakorlatilag annak idején, amikor megjelent 1987-ben, megújította a saját játékstílusát, ez a Crackout, a Gremlin Graphics adott ki, és magyarul azt hiszem úgy hívják őket, hogy falbontó tenisz. Angolul hívják Breakout-nak, meg Break'em-up-nak is, de gyakorlatilag az a játék, amikor egy kicsi ütővel kell egy labdát püfölni, és a labda pedig lebontja az előttünk levő különböző téglákból álló alakzatokat. A Crackout-nak az volt a különlegessége, hogy gyönyörű grafikája volt a korhoz képest, illetve ezeknek a klasszikus falbontó játékoknak általában teljesen primitív grafikája volt, itt pedig a végletekig kidolgozott volt minden, és ráadásul színnél lehetett konfigurálni, tehát hogy mekkora az ütő, milyen szögben ütjük meg a labdát, mekkora labda, milyen sebességgel megy. Úgyhogy ez tényleg gyakorlatilag egy olyan pályamű, ami ezt az egész falbontó tenisz kategóriát újra definiálta. Hallgassuk meg az eredeti zenéjét is, és hallgassuk meg aztán, hogy milyen lett utána ez a Press Play on Tape feldolgozásában. Zeneszerzője az a Ben Daglish, aki egyébként valószínűleg sokat fog szerepelni ebben a sorozatban is, és aki gyakran fellép élő koncerteken a Press Play on Tape-pel együtt, és abszolút jellemző rá ez a játékosság, hogy olyan zenét ír, amiben két hangszer így válaszolgat egymásnak, és az a döbbenet, hogy ez akár a C64-es verzióban is megfigyelhető. Tehát nagyon hasonló dallamok váltják egymást, de más-más hangszeren. És végül vegyük el a Paperboy-t, ami egy nagyon érdekes játék, szintén klasszikus géptermi, tehát játéktermi gépről indult a pályafutása, és aztán minden létező dologra átkonvertálták a 80-as években, amiben bit volt. Egy borzasztó nehéz játékról van szó, amelyben egy biciklis újságkihordó srácot alakítunk, akinek így keresztbe rézsutosan kell mennie a bringával keresztül a képernyőn, illetve hát jönnek vele szemben a házak, és be kell találnunk az újsággal a megfelelő helyére az újságkihordónak, és nem szabad persze bedobni az ablakokat, meg ilyesmi, közbe támadják mindenfelől a keresztforgalomban, meg fűnyíró emberek, tehát iszonyú nehéz játék, és mindehez ezzel egy kicsit kontrasztban álló egy ilyen nagyon nyugis zene. Érdemes meghallgatni. We'll be right back. Majd folytatjuk majd a második nagy lemezzel, amelynek Ránstop Restore a címe, akkor el fogom mondani, hogy ennek mi a jelentősége. Ma már egyáltalán nem új kifejezés az e-mail, nagyjából másfél évtizeddel, majdnem 20 éve is használjuk Magyarországon. Foglalkoztunk is ezzel a kifejezéssel itt az Infoszótárban. Bódi Zoltán netnyelvészünk mégis újra elővette. Miért? Azért, mert ilyen régi már, és kiválóan tudja mutatni, hogy a nyelvünk hogy illeszti be az idegen kifejezéseket, és mi hogy használjuk ezeket. Nem akarok nagy előadást tartani itt az elején, gyakorlatilag minden héten, minden alkalommal idegen eredetű kifejezésekkel foglalkozunk, és még mindig létezik a közvéleményben, meg a hétköznapi nyelvhasználó körében az a attitűd, hogy az idegen az rossz, az csúnya, az érthetetlen, rontja a nyelvünket, gusztustalan, meg kell tőle szabadulni. Miközben ez egy teljesen természetes jelenség, hogy jönnek idegen kifejezések, idegen kulturális elemek a nyelvünkbe, és ezeket valahogy meg kell nevezni. Hozzá kell szoknunk ehhez a dologhoz, hogy a nyelv folyamatosan változik, értéksemleges módon. Korábban másmilyen volt, mint most, és jövőre is másmilyen lesz. De érdekes, hogy például a futball vagy fotball az egyáltalán nem lett láblabda, de a komputer az meg számítógép. Tehát mi a műegyetem mindig azon rögtünk, ha valaki komputert mond, az látszott, hogy nem ért hozzá. Oké, viszont labdarúgás lett. Na, az is igaz. Tehát a másik oldal is igaz, hogy az idegen eredetű kifejezésekkel valamit kezdenünk kell. És ennek nagyon sokféle módja van. Az e-mail karrierje kiválóan mutatja azt, hogy mi mindent lehet csinálni idegen eredetű kifejezésekkel. Először is az idegen eredetű szó az valahogy hangzik. Ha nagyon idegenesen hangzik, akkor magyarítjuk, tehát közelítjük a magyar nyelv hangzásához. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogyha vannak benne olyan hangok, amelyek a magyarban nincsenek, vagy nem nagyon használatosak, vagy idegenszerű, nem használatos, furcsa hangkapcsolatok vannak benne, nagy mással hangzó torlódások, ilyesmi, akkor azzal csinálunk valamit, hogy a magyar nyelv, a magyar száj számára is ejthető legyen, és a magyar fül számára is hallható, meg felfogható, és jól beilleszthető legyen. Az e-maillel ilyen probléma nem volt. Tehát az e-mailnek a hangzása, az csupa olyan elemekből áll, olyan fonémákból, olyan hangokból, ami teljesen normális a magyar hangzás számára. Nézzük az írásképet. Ezzel már voltak problémák. Biztos emlékszünk a hétköznapi internet hajnalára, amikor az E kötőjeles szavak mekkora nagy problémát okoztak a helyes írásunkban. Litániákat írtunk arról, meg sokat beszélgettünk róla, hogy egy E kötőjeles szót, hogyha utána van egy utótag, amivel összetételt kellene képezni, azt nem tudjuk leírni, mert két kötőjel kellene bele. És ez pedig nem nagyon terjedt el. Kivéve a biológiai, kémiai, biokémiai szaknyelv némely kifejezésében. Gondoljatok arra, hogyha elolvastok egy gyógyszeres doboznak a hátulján, hogy milyen összetevőkből áll a maga a hatóanyag, akkor ott vannak ilyen sok kötőjeles szavak, de ettől eltekintve a magyar írástudatban, írásgyakorlatban nem nagyon terjedtek el ezek a több kötőjeles dolgok. Ezért ebben az esetben külön írtuk az utótagot az e-mailtől, ám ezt is megoldotta az idő, mert az elkötőjelezés az lassan-lassan most már feledésbe merül. Tulajdonképpen a formális helyzetekben, formális szituációkban, amikor hivatalosan akarunk leírni valamit, ott megtartjuk, de a hétköznapi írásbeliségben a kötőjelet kihagyjuk. Úgyhogy ez megoldódott. Na, nézzük akkor a további beillesztési módszereket. Ugye írásban mi történt vele? Angolul leírva az email, És mit csináltunk ezzel? Vannak már olyan nagyon merésznek tűnő vállalkozások, amikor egyszerűen fonetikusan, tehát az ejtést követve átírjuk. Hogy ejtjük ki? Úgy, hogy e-mail, hosszú i-vel, e-mail és e-vel, és ezt így leírjuk, hosszú i-vel és e-vel egybeírva. Ennek a rövidített változata is szerepel, amikor hanyagságból vagy a gyors kiejtést követve egyszerűen rövid i-vel, de i és mail, e-vel, i-vel leírva. Ez olyan, mint a file, nem? Már egyre gyakrabban látom. Uh-huh. A-val és i-vel leírva. Pont ezt akartam mondani, hogy volt mondjuk 10-15 évvel ezelőtt egy olyan időszak, amikor a file-ra, a byte-ra úgy így fonetikusan leírva, pont ezt mondtuk, hogy ez nagyon merész. Nagyon, nem fog ez elterjedni. Igen, nem fog elterjedni, ez borzasztó, ilyet nem csinálunk, és aztán ma már gyakorlatilag ez simán benne van. Igen, egyébként a Firewire-re vártam, hogy sokáig, de most meg már kiment a divatba maga az eszköz. Tetszett volna a Firewire, mi? Hozzá kell tennem, hogy teljesen normális, teljesen megszokott, teljesen hétköznapi beillesztési eljárás, amikor az idegen eredetű kifejezéseket fonetikusan átírjuk. Rengeteg ilyen van. Nem csak a magyarban, hozzáteszem, minden nyelvben ez kifejezetten jellemző, de beszéljünk csak a magyar nyelvről, a magyar helyesírásnak. Ez egy alapvető beillesztési eljárása. Természetesen mi most élünk, ezek a változások most történnek, ráadásul nagyon gyorsan, nagyon nagy tömegben, tehát furcsa, feltűnő számunkra, de ugyanúgy megszokjuk az e-mailt is. Szerintem egyébként már kezdjük megszokni a i-vel és e-vel leírt e-mailt. Ennek egy nagyon vicces változata, amikor analógiásan egy kicsit megkeverjük a betűket, meg a hangokat is, hogyha ejtjük, és nem azt mondjuk, hogy e-mail, hanem azt, hogy Emil. Ami egy magyar fülszámára nagyon kedves, mert ugye egy névre is hasonlít, meg hát egybeesik egy névvel, ugyanakkor pedig az e-mailre a szövegkönyvzetből rögtön rájövünk. A következő eljárás, a honosításnak a következő eljárása, amikor kitalálunk valamilyen szót helyette. Ez lehet tükörfordítás, tehát a magyarban már meghonosodott szavakkal egy az egyben leképezzük az idegen eredetű kifejezést. Ez hol jó, hol nem jó, hol szerencsés, hol nem szerencsés, tulajdonképpen meglehetősen furcsa szokott lenni, hiszen nem mindig érthető a magyar számára is az a metafora, az a szószerkezet, ami az idegen eredetű kifejezésben vagy nyelvben volt. De hát ugye ez magyarul jól leírható elektronikus levél. Használjuk is, hozzáteszem, hogy kicsit hosszadalmas, az e-mail ennél sokkal rövidebb és frappánsabb, de nagyon pontos az elektronikus levél. Ám a következő eljárások, például a villámlevél vagy villámposta, ezek szemléletesek, metaforikusak, nekem tulajdonképpen tetszenek is, ám teljes mértékben reménytelen, hogy elterjedjenek, hiszen itt jönne az a pont, amikor meg kellene magyarázni, hogy egy ilyen típusú magyarítás, az miért terjed-e, vagy miért nem terjed-e, nem tudom. Ez az új típusú Kazinczy-féle nyelvújítás? Hát igen, a kívülről jövő, ilyen presztízs típusú, tehát felülről jövő, tekintély alapú nyelvújító módszerek, azok nagyon ritkán szoktak beválni. Mazóta is hálás vagyok érte, hogy nem terjedt el a nyugtekerészeti belfekvenc. Jaj, mindig ezt szokták mondani szegény klasszikus nyelvújítókkal kapcsolatban. Sok mindent köszönhetünk nekik, vannak olyan dolgok, amelyek nem voltak nagyon szerencsések, de egyébként ez mutatja, hogy működik a nyelv. Nem terjedtek el ezek a borzadályok a hétköznapi nyelvhasználatunkban. Ja, túlzásba estek, ilyen teljesen illogikus. Például ugyanebben az időből származik a mozdony, ami viszont ugyan remekül elterjedt, és tökéletesen beépült a nyelvben. Igen, ugye mozgás van benne. Szóval ezt helyrehozza a hétköznapi nyelvhasználat. Lehet aggódni, ez egy érthető attitűd, csak nem nagyon érdemes. Így is úgy is meg fogjuk egymást érteni. Minden esetre végig gondol, hogy az e-mail honnan, hová jutott, és milyen változatai vannak, abból rájöhetünk arra, hogy a honosítás, az idegen kifejezések beillesztése, az hogy működik. Egy legendás lemezlovasról lesz most szó, aki néhány évvel ezelőtt meghalt, és a hagyatékában található 70 ezer lemezt elkezdték digitalizálni. John Peel gyűjteményét a neten digitálisan teszik elérhetővé, és ennek kapcsán Kevinnel arról beszélgetünk, hogy hát hogyan is lehet egyáltalán 70 ezer lemezt digitalizálni, hogy lehet ezt kitenni a netre, egyáltalán ez downloadable, letölthető, vagy stream, vagy mi a helyzet? John Peel egyébként 67-től 2004-ig volt a BBC rádióban egyik legendás lemezlovas, vagy DJ, és a The Space Org nevű websájton elkezdték publikálni az ő lemezgyűjteményét, ami tényleg 70 ezer bakelitből áll, úgyhogy azért az több szobányi. Nem letölthetővé teszik, sőt, nem is feltétlenül streamelhető, hanem az az érdekessége, hogy minden lemezről igazából információkat tesznek föl. Hetente raknak föl egy betűnyit, azt hiszem most tartanak E-nél, és nem is az összes E betűvel kezdődő bakelitet rakják föl a weboldalra, hanem csak az első százat, mert hát azért 70 ezer az rengeteg lenne, viszont mondjuk így is a 26 karakteres ABC szorozva 100, az is még 2600 lemez. És nem is a lemezeket digitalizálják be, hanem konkrétan az a jó most már az interneten, hogy nagyjából minden megvásárolható, meghallgatható, ezért elég bőven csak az információkat felrakni egy-egy lemezhez, hogy hol lehet megvásárolni, hol lehet belehallgatni, esetleg interjúk, amik a YouTube-on fönn vannak, tehát hogy ilyesmiket raknak föl minden lemezhez. De szerintem itt elérkeztünk egy fontos kérdéshez, hogy ki is az a DJ. Próbáljuk definiálni, mert ha jól értem, itt olyan zenei műsorvezetőről van szó, aki magában is érdekes, az ő közlései is fontosak. Hát igen, a DJ azért egy érdekes dolog, mert lényegében egyfajta szelektor, aki a világ zenei terméséből a saját ízlése szerint válogat zenéket, és ezt prezentálja akár egy rádióban, vagy akár egy buliban. Igazából manapság hetente sok ezer új és új szám jelenik meg a világon, és ezt nem lehetne hallgatóként követni. Tehát mindenképp szükségünk van olyan szelektorokra, olyan lemezlovasok, egyébként a disc jockey azt is jelenti, hogy a lemezeken lovagol. Igen, igen, olyan lemezlovasokra, akik kiválogatják előttünk abból a rengetegből a saját ízlésük alapján egy adott adagzenét. Nagyon érdekes, hogy manapság már a lemezlovasnak a szelektor, tehát azt hívjuk, aki kiválogatja a zenéket, és utána le is játsza, de ez régen azért a 30-as években Amerikában még úgy indult, hogy a zenéket játszotta a rádió, és akkor a disc jockey az csak rábeszélt a zenékre, és elmondta, hogy a kontextusát, elmondta, hogy az milyen, kinek a új száma, stb. Másik irány, ami nagyon érdekes, az pedig a klubok, tehát hogy kerültek a lemezlovasok a klubokba, a rádiókból, az pedig Jamaikából, ahol eredeztethető, ahol az 50-es években, már a múltkor említettük a dab zene kapcsán a sound systemeket, amikor egy teherautó platójára kiraktak egy hangcuccot, és akkor így mindenfelé mentek és játszottak zenét. Hát a sound systemeken voltak úgynevezett DJ-k, akik lényegében szintén már nem a lemez válogatását csinálták, hanem a zenékre való rá éneklést, rá szövegelés volt a DJ feladata. Tehát akkor tulajdonképpen most nekem rögtön a DJ Bobo jut eszembe, hogy ő nem zenész, márhogy nem a DJ Bobo, hanem az igazi DJ, hanem ő egy ilyen lemezválogató, és ez különbözteti meg például a producertől, aki elő is állít zenét, kvázi zeneszerző? Igen, hát egyrészt azért a korai DJ fogalomtól most már eljutottunk odáig, hogy most már nem csak rábeszél a DJ a lemezekre, hanem már ő is szokta válogatni, illetve nagyon sokan vannak, köztük én is, aki nagyon ritkán beszél rá egy-egy zenére, hanem csak válogatja és felrakja. Sokszor szokták keverni a DJ és a producer vagy zeneszerző fogalmát, próbáljuk így ezeket így tisztába tenni. Tehát a DJ az mindig más embereknek, vagy akár a saját maga által írt zenét is játszhatja, de a DJ az általában más emberek zenéi közül szelektál, akár buliban, akár rádióban. A producer az elektronikus zenében pedig azért nem egyszerűen zeneszerzőnek hívjuk, mert nem csak a zenét megírja és lekottázza, hanem konkrétan följátsza, meghangszereli, stúdióban fölveszi, tehát egy komplett produkciót hoz létre, de lényegében a producer inkább egyfajta zeneszerző. Ez a kettő így össz találkozhat, tehát vannak olyan DJ-k, akik zenét is szereznek, és vannak olyan zeneszerzők, akik DJ-znek is, de alapvetően ez két különböző tevékenység. És egy mai DJ egyébként hogy használja a mai technikát? Például van-e internetes DJ, vagy a laptoppal, hogy lehet játszani? Nagyon érdekes, mert ugye bakelittel indult ez az egész dolog, de ahogy aztán szép lassan a 2000-es évek környékén már megjelentek az első olyan CD játszók, amiket már lehetett állítani a lejátszás sebességét, akkor már nagyon sokan CD-ről kezdtek el játszani. Nem is csak azért, mert hogy az kisebb és könnyebb volt így hordozni, hanem egyszerűen azért is, mert rengeteg DJ nem kiadott zenéket játszott, hanem olyan zenéket, amiket a stúdióból a barátai odaadtak neki, és akkor lényegében CD-n kapta a friss zenéket. Hát ez persze, ez folytatódik, és ahogy a technológia fejlődik, manapság már rengetegen használnak laptopot, a laptopnak a háttértárján rengeteg zene elfér, azokból erre külön olyan szoftverek vannak, amik így összetudják ezeket így keverni, illetve hát a jövő az egyértelműen az, hogy igazából nem is kell majd az embernek semmit magával vinnie, mert elég lesz a saját ízlését, a saját gyűjteményét vinni idézőjelbe, amikor majd egy helyszínen, ahol fellép, vagy ahol játszik zenéket, másoknak ott belép a saját internetes akkantjába, és a cloudból fogja streamelni ezeket a számokat, amiket szeretne válogatni. Tehát, hogy igazából a DJ és a zenész viszonyában még az egy kis csavar, hogy a lemezjátszót, a bakelit lemezjátszót lehet úgy használni, mint egy hangszert. A legtöbb DJ ezt nem teszi, és ez inkább a hip-hop kultúrából eredeztethető, biztos mindenki hallotta már a scratchelés technikájáról. Hallgassunk is bele. I'm talking my energy on one object, so when you hit it, the breathing technique got me right, everything got me right, focus got me right, everything got become as one. Mint itt lehetett hallani, itt lényegében a lemeznek a előre-hátra húzgálásával mindenféle ritmusokat lehet kihozni, és létezik ez a fajta úgynevezett turntablism, amikor lényegében hangszerként használják a lemezjátszókat, de ennek megint csak nem túl sok köze van ahhoz, amikor így általában egy DJ lejátsza más embernek a zenéjét, ez már inkább egy hangszeres zenész munkájához hasonlít. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk, a viszont hallásra.